بسم الله الرحمن الرحيم شروع كون فنامد خداي كي اغا دير مهربانا او بخون كيدي لا اقسم بهذا البلد نه زق سم خرم فدي خار وانت حل بهذا البلد پداس خار کې چې ای پیغمبر په دې خار کې ته حلال ګرځول شوی او والد وما ولد او قسم خرم پر پلار او دغه پر اولاد کې دغه نه پیدا شوی دی لقد خلقنا الانسان في كبد په حقیقت کې موږ انسان په سختۍ کې پیدا کړی دی أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يا هغدا أنجريتي برغبان دي بهيت سوك برلا سيكيداي نشي يقول أهلكت مالا لبدا وايكي ما بخندلو مال برباتك أيحسب أن لم يره أحد آیا هغه انګیرل د چې هغه چا ونه لیده الم نجعل له عینین آیا موږ هغه ته دوه سترګې ولسانا وشفتین یو زبه او دوه شونډې نه دي ورکړي وهدیناه النجدین او د سر ګندې لارې مو هغه ته ونه خودلې مګر هغه د سخت تو ګړن نه د تېرېدو همت به نه کړي او ته څه پوهېږې چې هغه سخت تو ګړن څه دی او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مقربة د چا غاړه د غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بیا پر دې سر بیره دا چې انسان له مؤمنانو ځینې شي او دغو کسانو چې یو بل ته په صبر او د خدای جل جلاله پر مخلوق باندې د رحم ښوونه وکړي اولئك اصحاب المیمنة دا خلق دی دسی ارخواندان والذین کفروا بی آیاتنا هم اصحاب المسأمة او هو چه زمک دا آیاتونو لمنولن انکار کردی آغوی دکی ارخواندان دی عليهم نار مؤصدة فرها غوبة أور فريدون كيوي بسم الله